Trójka budzi. As I awoke this morning, I had a question to ask the world. I asked, where is love? I was told love is understanding, truth and peace of mind, satisfaction of soul, and sometimes just being kind. Until by a hermit, I was told. He said, son, there's no one born of woman can tell you from self. You must go out into the world and find out for yourself. Where there's love, there's so much lying, cheating, and deceiving that you can look at a friend and he'll smile and be lying. And where there is truth, there is love. Where there is love, there is truth. Where there is lies, there is nothing. So I'm going to tell you, go out and find it. It's very hard to find. I don't know. Już prawie 5 minut po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. Jak to zwykle bywa o tej porze, rozpoczynamy audycję Trójka Budzi, w której dziś oczywiście będzie królował soul i funk. Dzisiejszą audycję realizuje Ewa Wichrowska, ja się nazywam Justyna Grabasz. Będziemy Państwu towarzyszyć przez najbliższe 2 godziny. Rozpoczęliśmy utworem Where's Love z 1972 roku. No to kontynuując, kolejny utwór, który można pod tą datą podpisać. Pusherman. Get melon. muzycznie, nadal spokojnie. Jeszcze nie chcę Państwa zbyt gwałtownie wybudzać, stąd to wszystko. Curtis Mayfield za nami. Jeden z gigantów soulu, chyba tak mogę śmiało o nim powiedzieć. A przed nami prawie cała audycja. To też przypominam o możliwości wysyłania wiadomości. justyna.grabasz@polskieradio.pl i numer SMS 71335. Zachęcam do podpisywania listy obecności. Czekam na wszystkie wczesno-porankowe raporty. Why you always all on my back? Why you gotta do me like that? Why you gotta act like a bitch when I'm with you? I pay for the bed and never even slept in it. I pay for that crib and never stepped foot in. And now somebody else is eating all the pudding. Things change, now my dashboard wooden. All black Benz like a young Doc Gooden. Dark shades cause I'm stone crazy. Girl, we grown, stop playing on my phone, baby. All your childish attempts to make me angry fall short, which only fuels the rage you have because you have nothing. Understandable, I'm shining brilliant with five Brazilians. There were times I used to hide my feelings. Now I'm butt naked in a Lamborghini and motherfuckers can't see me. Wait till this chick see me on TV. I make this shit look easy. Who would've thought I'd hit you right back? Why you always all on my back? Why you gotta do me like that? Why you gotta act like a bitch when I'm with you? Wonder why the fuck did I ain't call you lately. Some would say that I'm the symbol for sex, and others would hate, but I don't give them no breath. Go on a date, I'm at the crib with the chef, and that's me. And you could order whatever. The specialty is white snake and underwear sauce. You could probably catch the summer where it's sunny next. And I understand it's only cause I'm popular. I'm getting topped off in the front row of the opera. As Bocelli sings, the celly rings. I gotta go, you'll never know how good it feels to lay in bed with King. I'm not exactly flawless, but I'm gorgeous, just like a horse is. I know the thought of me succeeding makes a lot of people nauseous. Still I'm on the back of the boat, taking pictures with the surface. Why you always all on my back? Why you gotta do me like that? Why you gotta act like a bitch when I'm with you? Get a paper cut on your tongue from a razor and a paper cup. I hope every soda you drank already shaken up. I hope your dreams dry like raisins in the baking sun. I hope your titties all saggy in your early 20s. I hope it's always snow in your driveway. I hope you never get off Fridays and you work at a Fridays that's always busy on Fridays. I hope you win a lottery and lose your ticket. I hope it's Ben and Socrates poop all up in your kitchen. I hope the zipper on your jacket gets stuck. Your headphones short, and your charger don't work, and you spill shit on your shirt. I hope your tears don't hurt, and I can smile in your face. Cause my loss is how Delilah changed my locks to a fade. I hope you happy, I hope you happy. I hope you ruin this shit for a reason. I hope you happy. Why you always all on my back? Why you gotta do me like that? Why you gotta act like a I'm Action Bronson i Baby Bloom. To za nami. Skoro zaczynamy nowy dzień, to warto zerknąć na kartkę z kalendarza. Dziś 25 listopada. Jest to 330 dzień roku. Słońce w znaku Strzelca wzejdzie dopiero o godzinie 7.14, a zajdzie o 15.31. Dzień będzie trwał 8 godzin i 17 minut. Imieniny obchodzą Beata, Elżbieta, Erasm, Józef, Katarzyna i Maria. To Państwa święto, więc oczywiście życzę dużo słońca i dużo uśmiechu. No i dzisiejsze święta. Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień Kolejarza, obchodzony w Polsce od 1991 roku, a poza tym Dzień Tramwajarza także. Mamy też Ogólnopolski Dzień Erasmusa, Dzień Bez Futra, obchodzony w Polsce od 1994 roku i Światowy Dzień Pluszowego Misia. You're the One to za nami. 20 minut po godzinie czwartej. Powoli podpisują Państwo listę obecności. Jest pan Jurek Żeglarz z Otwocka, jest pan Paweł z Radomska. Witam się o tak nieludzkiej porze. Dla mnie akurat ta pora jest normalną porą mojego wstawania. Jeszcze tylko kawusię poranną zrobię i klimat obudzenia jest. Pisze także pani Maria. Witam tak bezpieczniej, ponieważ jest ciemno. W Sandomierzu słońce wzejdzie o 7:04. Jest zimno. Termometr pokazuje tylko -1 stopień. No, zimno, mróz. Pozdrawiam wszystkich wcześniej wstających słuchaczy Trójki. Oczywiście dołączam się do tych pozdrowień. King Crow i Baby Blue to za nami, a w audycji Trójka Budzi kalendarium. I zaczynamy od roku 1764. Wtedy to koronowano ostatniego króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był związany z Teresą Katarzyną, z którą miał córkę, nie miał jednak legalnego następcy. Nie odnosił zbyt wielu sukcesów politycznych, zgodził się na rozbiór Polski, ale za jego rządów mocno rozwijała się kultura, nauka i edukacja. Założył i utrzymywał pierwszą świecką uczelnię wojskową, tak zwaną Szkołę Rycerską, i powołał Szkołę Języków Orientalnych w Stambule, gdzie kształcili się przyszli dyplomaci. Z jego inicjatywy założono Komisję Edukacji Narodowej. Po klęsce insurekcji kościuszkowskiej został przez Cerycę zmuszony do opuszczenia Warszawy i wyjazdu do Grodna. Tam w 31. rocznicę objęcia tronu, czyli również 25 listopada, ogłosił abdykację. Zmarł w Petersburgu 12 lutego 1798 roku. Idziemy dalej, do roku 1844, do ważnej daty w historii motoryzacji, ponieważ tego dnia urodził się Karl Benz, niemiecki inżynier, konstruktor i przemysłowiec, twórca pierwszych samochodów z silnikiem benzynowym, właściciel zakładu produkującego kultowe samochody marki Mercedes-Benz. Rok 1899 i urodziny, tym razem urodziny Tadeusza Białoszczyńskiego, aktora teatralnego i filmowego. Jego role teatralne to m.in. Konrad w Wyzwoleniu Stanisława Wyspiańskiego, najdłużej związany z Teatrem Polskim w Warszawie. Występował również w filmach, m.in. Krzyżacy, Ziemia Obiecana, Panny z Wilka, Sprawa Gorgonowej czy Czarne Chmury. A 10 lat później, w roku 1909, urodziła się kolejna aktorka. Maria Bogda, jedna z najpopularniejszych gwiazd filmowych w Polsce, w dwudziestoleciu międzywojennym zagrała m.in. w filmach Pod Twoją obronę, Antek Policmeister, Pan Twardowski i Bogu Rodzica. Nie mogąc znaleźć zatrudnienia w powojennej kinematografii, rozpoczęła występy teatralne. Wraz z mężem prezentowała spektakle teatralne w różnych miastach Polski. W 1961 roku oboje wyjechali na gościnne występy do Stanów Zjednoczonych, a później osiedlili się w Los Angeles. I jeszcze jedne urodziny. Rok 1923. Wtedy urodziła się Aleksandra Olencka-Frybesowa, poetka, eseistka, tłumaczka literatury francuskiej. Poza tym autorka zbiorów poezji i szkiców, była redaktorka Polskiego Radia. W czasie okupacji działała w Ruchu Oporu, zmarła 23 października 2012 roku. I na koniec data związana z dzisiejszym świętem, czyli z dniem pluszowego misia. Otóż to święto zostało ustanowione w 2002 roku, w setną rocznicę powstania pierwszego pluszaka. Pierwszy pluszak miał na imię Teddy, na cześć Theodora Roosevelta, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Let the wind just blow. Let warszawska ekipa New People i Banana Split to za nami. No to czas sprawdzić, co w pogodzie. Dziś dominować będzie zachmurzenie umiarkowane. Na większe przejaśnienia mogą liczyć mieszkańcy Polski południowej. Padać nigdzie raczej nie powinno, ale rano mogą pojawić się mgły, które będą utrudniały widoczność na drodze. Na termometrach zobaczymy przeważnie 5-6 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. Roy Ayers i Humming in the Sun to za nami. No i proszę Państwa, oczywiście przygotowałam kilka muzycznych nowości. Pierwsza od wytwórni Color Red i jest to propozycja instrumentalna. No i powiem szczerze, że bije z tego naprawdę niesamowita funkowa energia, więc mam nadzieję, że się Państwu spodoba. Ekipa prosto z Denver, Gold Leader. We'll be right back. Gold Leader i utwór Creeper to za nami. No nie można im odmówić takiego funkowego groove'u. Bardzo przyjemne, bardzo porankowe mam wrażenie granie. A kolejna propozycja ode mnie to już będzie coś zupełnie innego. W klimacie rapowym, ale też z dużą domieszką R&B. I to jest taka nieco bardziej leniwa kompozycja. Leniwa jak na tę audycję i leniwa jak na tego rapera. Erking, Soul Pete i utwór z ich najnowszej płyty Mr. Happy. Chodzę po mieście słuchając Vitesu. Chodzę po mieście słuchając Vitesu. Chodzę po mieście słuchając Vitesu. Czuję się dzisiaj lepiej, pożegnałem jointy, alko. Mam good mood, choć dalej nie bawi mnie Monty Python. A wokół mnie dalej biegają wszyscy w stresie. Tak bardzo chciałbym zmienić 7S na 3, 3, 10. Mój messenger to osiedle ciągle blok, blok. Miałem odpisać, ale wolę kapić się przez okno w obłok. I nie mów się, bo nie mam powodów, żeby narzekać. A mała mówi, pamiętaj, że miałeś wziąć diazepa. Nie cieszy w dłoni banknot, czuję się jak Tony Darko. I might be going psycho, wow, wow, wow. Nie jestem Mr. Happy, bo mogę mieć wszystkie rzeczy. Ale dzisiaj nic nie cieszy, wow, wow, wow. Chodzę po mieście słuchając Vitesu. Chodzę po mieście słuchając Vitesu. Chcę po mieście słuchając Vitesu. Czuję się dzisiaj lepiej, zabierzcie traki stąd. Ciągle widzę białe linie jak na Abiron. Żarty wstawaj, śniadanie, grzanki, kawa. Śle światu wiadomość, wake up, dwukropek otwarty na mnie. Co słychać, baby? Patrzę godzinę na sunset. W tle leci Rehab Amy, oglądam filmy z Robinem Williamsem. Dzwonią do mnie mandem, chcą mnie wyciągnąć na Camden. Ostatnie pół roku do slow-mo moonwalku, muszę odstawić ambient. Każdy się uśmiecha, wszyscy są mili, ale chciałbym zostać sam, słuchać tylko Lili Allen. Każdy się uśmiecha, wszyscy są mili, ale chciałbym zostać sam, słuchać tylko Lili Allen. Zalegam wśród wysokich traw i nie chce mi się nawet śmiać. Dotykam palcem gęstych chmur i nie wyglądam z ponad piór. Zalegam wśród wysokich traw i nie chce mi się nawet śmiać. Dotykam palcem gęstych chmur i nie wyglądam z ponad piór. Każdy się uśmiecha, wszyscy są mili, ale chciałbym zostać sam, słuchać tylko Lili Allen. Każdy się uśmiecha, wszyscy są mili, ale chciałbym zostać sam, słuchać tylko Lili Allen. Powiedziałam, że Erking, powiedziałam, że Soul Pete i to oczywiście wszystko, prawda? Ale nie wspomniałam jeszcze o Fasoli, która zdobi ten utwór swoim pięknym głosem. Muzykę Fasoli już kiedyś Państwu pokazywałam. To jest doskonała wokalistka, która zawsze mnie zachwyca tymi czyściutkimi dźwiękami. Dźwiękami, które nawet na koncertach są perfekcyjnie wyśpiewane. A to się nieczęsto zdarza. Jestem ciekawa, czy się Państwu ten utwór podobał. Według mnie bardzo letni, trochę pozwala odpłynąć w takie wakacyjne rejony, kiedy tak zimno za oknem. Mr. Happy, taki jest tytuł tej piosenki i przy okazji tytuł albumu, z której pochodzi. Zachęcam do tego, żeby posłuchać tego albumu w całości. A my teraz wracamy do lat 70. Camille. Bye. philosophize, hypothesize, won't get it. No, now I'll stay with you till I can't take it no more. And if I see this, things won't change. I'll be walking out that door. In the meantime, Camille, I'll be with you. To za nami. Prawie 10 minut zostało do godziny 5. Ja odczytuję kolejne wiadomości od Państwa. Zameldowali się Państwo Anna i Julian, którzy słuchają i pozdrawiają z Julianowa. Poza tym pisze Pan Konrad. Dziś w pędzie, więc tylko z samochodu jadąc na Zaolzie ciepło pozdrawiam. Jest też wiadomość od Pani Krystyny. Witam Panią redaktor, cieplutko pozdrawiam. Również podpisuję listę obecności. U mnie 3 stopnie na plusie na termometrze, a telefon pokazuje 1. Do kalendarium dopisuję urodziny pewnej Kasi Eś z Brudna, najlepszej osoby, jaką znam, życząc jej uśmiechu na każdy dzień i dużo zdrowia. No to oczywiście ja się do życzeń dołączam. Wszystkiego najlepszego. We'll be right back. us and we'll turn this mother out. Off we will. Parliament i Give Up the Funk, czyli taki funkowy klasyk klasyków, można powiedzieć. No to jeszcze przez chwilę zostańmy przy tych klasykach. Jest pewien stały element tej audycji, a że staram się trzymać ustalonych w tym przypadku przez siebie zasad, to nie mogę tym razem odpuścić. Co tydzień na antenie pojawia się Stevie Wonder, więc jak się pewnie Państwo domyślają, pojawi się również tym razem. No i to chyba jedna z moich ulubionych jego kompozycji. Bardzo ciepła, bardzo romantyczna. Idealna na dobry dzień. My Sherry Amour. La, la, la. As a summer day, my chérie amour, distant as the Milky Way, my chérie amour. Sometimes on a crowded street, I've been near you, but you never noticed me. My chérie amour, won't you tell me how could you ignore that behind that little smile I wore? I wish that you were mine. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. Maybe someday you'll see my face among the crowd. Maybe someday I'll share your little distant cloud. Oh, Sherry, oh, more pretty little one that I adore. You're the only girl my heart beats for. Od razu cieplej i milej. Niezawodnym Stevie Wonder i My Sherry Amour. To za nami. Na zegarach już prawie godzina piąta, pół minuty nam zostało. Justyna Grabasz, drugą godzinę audycji. Czas zacząć. Drugą Trójka budzi.